บทที่5ตายเป็นก็อยู่เป็นมรณสติเป็นสิ่งที่พึงบำเพ็ญเป็นนิดบ่อยเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้นคราวหนึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสถามภิกษุกลุ่มหนึ่งว่าเจริญมรณสติอย่างไรรูปแรกกล่าวว่าตนระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงหนึ่งคืนกับหนึ่งวันก็จะตายรูปที่สองกล่าวว่าตนระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงหนึ่งวันก็จะตายรูปที่สามกล่าวว่าตนระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงครึ่งวันก็จะตายรูปที่สี่กล่าวว่าตนระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงฉันอาหารได้มื้อหนึ่งก็จะตายรูปที่ห้ากล่าวว่าตนระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงฉันอาหารได้ครึ่งหนึ่งก็จะตายรูปที่หกกล่าวว่าตนระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วเวลาเคี้ยวอาหารได้สี่ห้าคำก็จะตายรูปที่เจ็ดกล่าวว่าตนระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วเวลาเคี้ยวอาหารได้คำหนึ่งก็จะตายรูปสุดท้ายกล่าวว่าตนระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าก็จะตายทั้งนี้ทุกรูปพูดสรุปท้ายว่าเมื่อระลึกถึงความตายของตนแล้วก็จะระลึกและพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ให้มากพระพุทธองค์ได้ฟังแล้วตรัสว่าภิกษุรูปที่หนึ่งถึงหกยังเป็นผู้ประมาทอยู่ส่วนภิกษุรูปที่เจ็ดและแปดซึ่งเจริญมรณสติทุกคำข้าวหรือทุกลมหายใจเข้าออกจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทควรกล่าวในที่นี้ว่าการเจริญมรณสตินั้นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตทำให้รู้สึกสลดหดหู่เห็นชีวิตไร้คุณค่าหรือหมดกำลังใจในการดำเนินชีวิตในทางตรงกันข้ามมรณสตินั้นหากพิจารณาอย่างถูกวิธีย่อมทำให้ตระหนักว่าชีวิตและเวลาแต่ละนาทีที่ยังเหลืออยู่นั้นมีคุณค่าอย่างยิ่งไม่ควรใช้ชีวิตอย่างไร้ค่าและปล่อยเวลาให้ทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์คนเรานั้นหากไม่ตระหนักว่าชีวิตและเวลาที่อยู่ในโลกนี้มีจำกัดก็จะใช้ไปยังไม่เห็นคุณค่าเลยบางครั้งกลับทำสิ่งซึ่งบั่นทอนหรือตัดรอนชีวิตตัวเองด้วยซ้ำกว่าจะตระหนักว่าชีวิตและเวลามีคุณค่าความตายก็มาประชิดตัวแล้วถึงตอนนั้นก็อาจทำอะไรแทบไม่ได้แล้วประโยชน์ของการเจริญมรณสติกล่าวโดยสรุปมีสองประการคือ1ทำให้ขนขวายใส่ใจในสิ่งที่ชอบผัดผ่อนดังได้กล่าวแล้วว่ามรณสติทำให้เราตระหนักว่าเรามีเวลาเหลืออยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดและจะตายไปเมื่อใดก็มิอาจรู้ได้ชาติหน้าหรือวันพรุ่งนี้อะไรจะมาก่อนไม่มีใครเลยที่รู้ได้เป็นภาษิตที่เบสที่ย้ำเตือนความจริงข้อนี้เป็นอย่างดีดังนั้นจึงกระตุ้นให้เราต้องเร่งรีบทำสิ่งสำคัญก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำโดยทั่วไปสิ่งสำคัญเหล่านี้เรามักชอบผัดผ่อนเนื่องจากเห็นว่าจะทำเมื่อไรก็ได้ไม่มีเส้นตายเช่นการปฏิบัติธรรมการสร้างสมบุญกุศลการให้เวลากับครอบครัวหรือพ่อแม่ในขณะที่กิจวัตรประจำวันของเรานั้นมีเรื่องอื่นๆมากมายที่ดูเหมือนเร่งด่วนกว่าเพราะมีเส้นตายชัดเจนจึงบังคับอยู่ในทีให้ต้องทำให้เสร็จโดยเร็วเช่นส่งลูกไปโรงเรียนหาลูกค้าให้ถึงเป้าส่งงานตามกำหนดผ่อนรถไปงานศพเป็นต้นบางอย่างแม้ไม่สำคัญเลยแต่ดึงดูดใจมากกว่าและมีกำหนดเวลาชัดเจนเช่นไปเที่ยวห้างที่กำลังจัดเทศกาลลดราคาชมภาพยนตร์ซึ่งใกล้จะออกจากโรงหรือดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก กิจกรรมเหล่านี้มักแย่งเวลาไปจากเราจนไม่มีเวลาเหลือสำหรับสิ่งสำคัญที่ไม่เร่งด่วนผลก็คือต้องเลื่อนการเข้าอบรมปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆหรือไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเสียทีส่วนการไปเยี่ยมพ่อแม่หรือบวชให้ท่านก็ต้องผัดแล้วผัดอีกมีหลายคนที่ต่อเมื่อป่วยหนักกระทันหันจึงค่อยรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ในขณะที่ยังมีสุขภาพดีอยู่บางคนมาได้คิดเมื่อใกล้จะตายแต่ถึงตอนนั้นก็สายเสียแล้วที่จะทำอะไรได้การระลึกถึงความตายอย่างจริงจังจะกระตุ้นให้เราจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตใหม่หมดจากเดิมที่เอาเรื่องสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนไปไว้ในลำดับท้ายๆคือทำทีหลังสุดเมื่อทำอย่างอื่นเสร็จแล้วซึ่งมักจะไม่เสร็จเสียทีเพราะมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆก็จะเลื่อนขึ้นมาทำเป็นอันดับแรกๆหรือทำเป็นกิจวัตรส่วนเรื่องที่ไม่สำคัญแต่เร่งด่วนตลอดจนเรื่องที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนแต่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินใจก็จะถูกจัดไว้ในลำดับท้ายๆคือทำหลังจากที่สิ่งสำคัญได้ทำเสร็จแล้วผู้ที่เจริญมรณสติอย่างถูกวิธีไม่เพียงเตือนตนว่าต้องตายไม่ช้าก็เร็วหากยังถามตนเองอยู่เสมอว่าพร้อมจะตายหรือยังหากหมดลมวันนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมคำถามนี้จะกระตุ้นให้ใส่ใจขนขวายทำสองประการต่อไปนี้ก็การทำงานภายในการทำงานภายในหมายถึงการเตรียมใจให้พร้อมเมื่อความตายมาถึงไม่ว่าเมื่อไรหรือในลักษณะใดเช่นฝึกสติเพื่อรักษาใจให้ปกติไม่ตื่นตระหนกใจเมื่อวาระสุดท้ายใกล้จะมาถึงหรือเมื่อเกิดเหตุร้ายกระทันหันรวมทั้งเตรียมใจรับมือกับทุกขเวทนาอันแรงกล้าที่มักจะเกิดขึ้นก่อนสิ้นลมสามารถประคองใจให้เป็นกุศลไม่ถูกรบกวนด้วยความอาลัยอวรหรือความโศกเศร้าเมื่อจะต้องพลัดพรากจากบุคคลและสิ่งอันเป็นที่รักอย่างสิ้นเชิงขณะเดียวกันก็ไม่มีสิ่งค้างคาใจใดๆให้ต้องนึกเสียใจหรือขุ่นเคืองใจประการหลังนี้อาจได้แก่ความรู้สึกผิดที่เคยทำสิ่งไม่ถูกต้องหรือความโกรธแค้นใครบางคนที่ทำความเจ็บช้ำน้ำใจให้ตนเองจะปลดเปลื้องความรู้สึกดังกล่าวออกไปได้การเตรียมใจอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอหากต้องทำมากกว่านั้นเช่นการไปขอขมาหรือขออโหสิจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นต้นการทำงานภายนอกให้แล้วเสร็จดังจะกล่าวต่อไปก็จะช่วยให้ทำใจรับมือกับความตายได้ดีขึ้นด้วยขอการทำงานภายนอกการทำงานภายนอกหมายถึงการจัดการสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นหรือต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้อื่นรวมถึงการจัดการสิ่งนอกตัวเช่นทรัพย์สมบัติและการงานที่รับผิดชอบอาทิการทำหน้าที่ต่อลูกหลานหรือพ่อแม่ให้ครบถ้วนได้แก่การเลี้ยงดูให้การศึกษาดูแลพยาบาลขณะเดียวกันก็เตรียมทุกสิ่งให้พร้อมหากเราต้องจากโลกนี้ไปกล่าวคือนอกจากการจัดทำพินัยกรรมหรือจัดสรรมรดกให้เรียบร้อยแล้วยังควรเตรียมผู้คนที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเผชิญกับการจากไปของเราด้วยเช่นเตรียมลูกให้เข้าใจถึงเรื่องความตายตระหนักว่าชีวิตนั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงความตายเป็นเรื่องธรรมดาสั่งเสียล่วงหน้าหรือแนะนำว่าเขาควรทำอะไรและไม่ควรทำอะไรหากเราไม่ได้อยู่กับเขาแล้วรวมทั้งฝากฝังพ่อแม่ให้แก่พี่น้องหรือมิสหายช่วยดูแลเป็นต้นในยุคปัจจุบันที่ผู้คนร้อยละ90ตายในลักษณะที่เป็นไปอย่างช้าๆไม่ใช่ตายอย่างกระทันหันและส่วนใหญ่ตายในโรงพยาบาลปัญหาหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือการรักษาพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยที่หมดหวังจะรักษาให้หายได้ด้วยข้อจำกัดทางการแพทย์ผู้ป่วยเหล่านี้จำนวนมาก มักถูกยืดชีวิตให้ยืนยาวออกไปเรื่อยๆโดยไม่มีโอกาสจะหายขณะเดียวกันก็ประสบกับความทุกข์ทรมานมากจากกระบวนการรักษาจึงมีคำถามว่าควรจะให้การรักษาหรือแทรกแซงทางการแพทย์มากน้อยเพียงใดคำถามนี้อาจตอบได้ไม่ยากหากผู้ป่วยยังมีสติสัมปชัญญะอยู่ย่อมตัดสินใจได้ด้วยตนเองแต่กลายเป็นปัญหาใหญ่เมื่อผู้ป่วยไร้สติสัมปชัญญะอยู่ในภาวะโคม่าหรือไม่สามารถสื่อสารความคิดความเห็นของตนได้ปัจจุบันมีหลักฐานยืนยันมากขึ้นว่าแม้อยู่ในภาวะโคม่าแต่ก็รับรู้ทุกอย่างไม่ต่างจากคนปกติรวมทั้งรับรู้ความเจ็บปวดจากการรักษาด้วยกรณีดังกล่าวสร้างความลำบากใจให้แก่ญาติผู้ป่วยซึ่งมักจะมีความเห็นแตกต่างกันไปทำให้เกิดความขัดแย้งกันได้ง่ายซึ่งอาจส่งผลต่อจิตใจของผู้ป่วยได้ยังไม่นับถึงผลด้านอื่นๆที่เกิดจากการรักษาเช่นค่าใช้จ่ายและการกระทำต่อร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยซึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่อาจปฏิเสธได้เพื่อที่จะลดทอนปัญหาดังกล่าวเราจึงควรเตรียมการในเรื่องนี้แต่เนิ่นๆว่าหากมีเหตุต้องล้มป่วยโดยอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถสื่อสารได้เราอยากจะให้มีการเยียวยารักษาแค่ไหนหรืออนุญาตให้ทำกับร่างกายของเราได้มากน้อยเพียงใดการเตรียมในเรื่องนี้นอกจากเป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อแพทย์พยาบาลและญาติมิตรด้วยในการเลือกวิธีการรักษาหรือแทรกแซงทางการแพทย์มีวิธีการหนึ่งที่ช่วยเราสามารถตรวจสอบว่าได้เตรียมงานภายนอกมากน้อยเพียงใดก็คือการเขียนพินัยกรรมชีวิตโดยมีรายละเอียด6ประเด็นคือ 1. ทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่อยากให้จัดการอย่างไรบ้าง 2. ญาติมิตรลูกหลานพ่อแม่อยากฝากให้ผู้ที่ยังอยู่ช่วยเหลืออย่างไรบ้าง 3. ร่างกายของเราอยากให้จัดการต่ออย่างไรบ้าง 4. การงานหรือธุรกิจที่ข้างค้างอยากให้จัดการต่ออย่างไรบ้าง 5.งานศพของเราอยากให้จัดการอย่างไรบ้าง 6. เราอยู่ในระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถพูดหรือสื่อสารได้การรักษาแบบใดที่ไม่ต้องการให้ทำกับเราและการรักษาดูแลแบบใดที่อยากให้ทำ 2. ทำให้ปล่อยวางสิ่งที่ชอบยึดติดความยึดติดคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เราไม่พร้อมเผชิญกับความตายเพราะความตายหมายถึงการพลัดพรากจากสิ่งเหล่านี้คนเรายึดติดหลายอย่างทั้งบุคคลและสิ่งของทั้งรูปธรรมและนามธรรมความห่วงหาอะไรสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้คนจำนวนมากทุรนทุรายกระสับกระส่ายเมื่อความตายมาถึงในแง่ของพุทธศาสนาความยึดติดไม่เพียงทำให้ทุกข์ใจทั้งในยามปกติและในยามไม่ปกติคือเมื่อแก่ชราเจ็บป่วยและสิ้นชีวิตเท่านั้นหากยังเป็นเหตุให้ไปสู่ทุกขติเมื่อตายไปแล้วด้วยการระลึกว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายและอาจตายอย่างไม่สงบหากใจยังยึดติดกับสิ่งต่างๆมากมายทำให้เราเห็นความจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนการปล่อยวางการฝึกฝนที่ให้ได้ผลนั้นไม่ควรทำต่อเมื่อรู้ว่าใกล้จะตายแต่ควรทำเป็นอาจินในขณะที่ยังมีชีวิตเป็นปกติการปล่อยวางนั้นไม่ได้หมายถึงการไม่รับผิดชอบตรงกันข้ามยิ่งเห็นความสำคัญของการปล่อยวางก็ยิ่งเร่งทำหน้าที่ที่รับผิดชอบให้สมบูรณ์เพราะเมื่อทำเสร็จแล้วเราย่อมปล่อยวางได้ง่ายขึ้นพ่อแม่ที่เตรียมพร้อมทุกอย่างให้ลูกทั้งเงินทองวิชาความรู้ศีลธรรมจรรยารวมทั้งความรักความอบอุ่นย่อมห่วงลูกน้อยกว่าพ่อแม่ที่ยังทำหน้าที่ไม่ดีพอหากจะต้องตายก็พร้อมจะตายได้มากกว่าผู้ที่เห็นความสำคัญของการปล่อยวางย่อมไม่ปล่อยใจให้ทุกข์ไปกับความสูญเสียทรัพย์ หรือเหินห่างพลัดพรากจากคนรักเพราะถือว่าเป็นแบบฝึกหัดให้รู้จักปล่อยวางเขาจะเตือนตนเสมอว่าหากเพียงเท่านี้ยังปล่อยวางไม่ได้ในยามที่ต้องสูญเสียมากกว่านี้เพราะความตายมาพรากเอาไปจะไม่ทุกข์ทรมานยิ่งกว่านี้หรือในทํานองเดียวกันเมื่อเจ็บป่วยเราไม่ได้ทุกข์กายเพราะความเจ็บปวดรบกวนเท่านั้นแต่ยังมักทุกข์ใจเพราะยึดติดกับอดีตเมื่อครั้งยังมีสุขภาพดีหรือยึดติดกับความสุขที่เคยมีก่อนป่วยหาไม่ก็ทุกข์ใจเพราะกลัวว่าวันข้างหน้าจะไม่มีความสุขเหมือนก่อนหรือถึงกับสร้างภาพอนาคตไปในทางเลวร้ายแต่ผู้ที่เห็นความสำคัญของการเตรียมใจเผชิญความตายจะไม่ยอมปล่อยใจไปกับความเจ็บป่วยง่ายๆแต่จะใช้โอกาสนี้ฝึกการปล่อยวางความหมกมุ่นทั้งอดีตและอนาคตและใส่ใจกับการอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดการเจริญมรณสติยังช่วยเตือนใจเขาด้วยว่าหากความเจ็บป่วยเพียงเท่านี้ยังทำใจไม่ได้แล้วจะรับมือกับความตายซึ่งหนักหนาสาหัสกว่านี้ได้อย่างไรอย่างไรก็ตามคนเราไม่ได้ติดยึดกับสิ่งที่น่าพึงพอใจอย่างเดียวแต่ยังมักติดยึดกับสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจเช่นความโกรธแค้นความเกลียดชังความรู้สึกผิดความล้มเหลวในอดีตความผิดหวังภาพประทับอันเลวร้ายที่เคยพบปฏิเสธไม่ได้ว่าในชีวิตประจำวันของเรามักประสบกับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดอารมณ์ดังกล่าวเป็นประจำความยึดติดในอารมณ์อกุศลเหล่านี้มักสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้คนอยู่เสมออย่างไรก็ตามเมื่อใดที่เราระลึกถึงความตายว่าจะต้องเกิดขึ้นกับเราไม่วันใดก็วันหนึ่งเหตุการณ์หรือเรื่องราวเหล่านั้นจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเราไปทันทีหลายคนที่รู้สึกโกรธแค้นเพราะเพิ่งทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนมักพบว่าการระลึกถึงความตายของตนช่วยให้ปล่อยวางความโกรธไปได้มากไม่ใช่เพียงเพราะว่าเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องเล็กเมื่อเทียบกับความตายหากยังเพราะตระหนักว่าในเมื่อสักวันหนึ่งเรากับเขาจะต้องตายจากกันแล้วจะเกลียดชังโกรธแค้นกันไปทำไมอันหนึ่งการระลึกถึงความตายว่าเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างกระทันหันยังทำให้เราตระหนักว่าคนที่เราพบปะเกี่ยวข้องนั้นอาจจะจากไปเมื่อไรก็ได้การพบปะกับเขาอาจเป็นการพบปะกันครั้งสุดท้ายเมื่อใดก็ตามที่คิดได้เช่นนี้เราจะตระหนักว่าเวลาที่อยู่กับเขาขณะนั้นเป็นเวลาที่สำคัญมากเราจะให้ความสำคัญกับเขามากขึ้นใส่ใจกับความรู้สึกของเขายิ่งกว่าเดิมแทนที่จะพูดหรือทำกับเขาตามความเคยชินก็จะนุ่มนวลหรืออ่อนโยนกับเขามากขึ้นใช่หรือไม่ว่าบ่อยครั้งเราไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันไม่คำนึงถึงความรู้สึกของกันเพราะคิดว่าเรามีโอกาสที่จะได้พบกันอีกการคิดว่ายังมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกนานทำให้เราไม่ใส่ใจความรู้สึกของกันและกันเท่าที่ควรจึงทำให้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันได้ง่ายและเมื่อทะเลาะกันแล้วก็คิดว่าไม่ต้องรีบปรับความเข้าใจกันก็ได้เพราะมีเวลาอีกมากที่จะคืนดีกันการคิดเช่นนี้จัดว่าเป็นความประมาทอย่างหนึ่งแต่หากเราตระหนักว่าความตายอาจพรากจากเราไปเมื่อไรก็ได้เราจะเปลี่ยนท่าทีและใส่ใจกันมากขึ้น